من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فرن مستدان ويروشي تزيد نسبة كان الله فاك تشوي لغا حوالي فيش توكر الشيطان تشوي الله فاك تشوي لغا باعتبار الخلق او شیطان ته جشوی ناغا بیعتبار الوسوسا زوجینا لناس خیست اکلی شوی دی دفار د انسانانو زوجینا لناس تراندو لکی تزهید من الدنیا زان بچ ساتن تزهید من الدنیا زوجینا خیست اکلی شوی دی لناس دفار د انسانانو حب الشهوات منك والله صدر سرا شي نفس واري من النساء دزنا نونا والبنين او دزامنونا نو منك والله صدر شي نفس واري نو ای که اول نمبر چې دینه خزید بیا زمان دی والقناطیر المقنطره والقناطیر او خزانه المقنطره چې جمع کړی شي وی خزانه چې جمع کړی شي وی د خزانه جمع کړو شو تر اندوري کې 12000 دور زره درهم دولس زره درهم زوینا للناس خیست کرده ولی شوی دی دفار د انسانانو حب الشهوات منک والله سزنو چه نفس غواړی من النساء دخزنا والبنینا او د زامنونا دا ښځې دلته کې ولې مخکې کړی دا جوابونه لیکي قدم النساء على الابناء خذي مخکې کړي په زامنو باندې نمبر یک دا د فتنو جرړې دي فتنې له دې نه خورېږي نمبر دو دا خزو دا وجنا قطعا دا سل رحمه رازی دا خزو دا وجنا قطعا دا سل رحمه رازی دا خزو دا مطالبوی چی پلار دا پرنگ دا و مور دا پرنگ دا و رشتدار بس صرف ما تا توجه ساتا نمبر تین دا دی خزو دلات سڑی حلال و حرام سکی در جمع کئی چه میڈم خوشا دی چه خوان من دیر تکل سڑی دی مال دیر رو دی او بنین چی دی زامنو نفذی که یو فتنه را فیه فتنتون واحدتون فدی که یو فتنه را وهو جمع المال لأجلهما أعجم كوال المال دي دوجد دينا دموني كده دي سمر قندي دي خبر وصروري كده دمار نسخنا سمر قندي سمرقندی ویلی کو چرتا دا خزی و دا بچی دا جوندی وی نفتنونا نففتنوك مونغ مبتناكي وإن ماتوا حزنونا أو كمريش نمون بيا فغم كسك مبتناكي تجبن ديوي نفتني دي أو كمريش نغم دي إن عاشوا فتنونا وإن ماتوا حزنونا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير أو خزاني المقنطرة جمك لشبيبي من الذهب والفضة تسرو زرنا أو نسفن زرنا تسرو زرنا ذهب لي در ذهب يذهبون لي ذهب لطوي نچ سر زر چیری دا چستانه لړشی الی وتا له فایده درکی کتا سری نو فایده درکی یو تا سر داس کې شل تولې سری دی لوګ بر ختم شي تته بر ختم شي کور ته وغانم جوار روړې نه خو چې د دې نه یو ټوټه تیرې کی ودا سودا و په کور ته روړې بیا خورا زهب چې لړشی نو الی فایده درکی او په ځو چې کوم ټوکړو ته وای ا دې ټوکړې به ورکې نو الی فایده درکې من الذهب والفضة والخيل المسومة أو دها أسرنا المسومة تسربوي هذه مسومة سسلور مناغا نشي والخيل المسومة أو أسرنا تسربوي يا والخيل المسومة أو أسرنا تخيستوي يا والخيل المسومة أو أسنا شعي بعد نشاني لقول الشبيبي ذوي العلامات وتوي خيسك ليش من الإنسان رضا ببيان زمن ومال ناصر درس من ذر أو نشان دار أسنا والأنعام أو ساروي والحرس دي حرس دوري كيدا مصدر دي خفبانة مفعول سردي خراشی چا کرنی شیوی خراشی چا کرنی شیوی بیاستی که غنمی که جوار دا خو چچا زمیداری نی که دیتنا پتا نلگی دا سرو زر خپل زر خپل لگر دا گارد خپل لگر چی دا تور خامار گاردی که ناس سینه دیرو باسیلی یو خلق بار نبوری چو دا خو دیر ناشنا گاردی که ناس او درنګ چې په اسناست روم د اسپل لغړې چې زین دي بازار دا کړی یو چې و دې چوری یو ما هتر کتاب کوله او تور نه غړې دې زما صاحب او روان او خلک په تماشو دې اس تک پورا پر ټکار دې ټټ ټټ ټټ ول انعام او زمیدار چې دې شې بازیګری کې ما خپل ټټم نږدې او دې دا ساروی دې ډېرې نه کور تر ولي کنه او دا دوغوانی دغه نه چې دې وسره خکړه رواني ندی خو خپې راکا ګیر اخته در روان هرې دکاندارانو ته ګیر چپیر ګوري ار کا سوی کول به ډیره ناشته راکړي فصل چې زمیدار فصل لاغي کی او دا غره مې داسې چې ډېر شینوارې د وژنې تور تور ښکاري اته په خپل ګینه دینو ځان ګری را ګری چې کوز بل زمیدار لاغه چې لګا او ټوټه کو پسرو لګو دا چرایشي الګ غنم سنگ غیر اوتې راکړه دا خو او وایې دینو غنم داسې کړی دی په دې باندې سکی فخر کی په پسرې کې دا څه خپل خواهشات دي چې څه خواهو چې څه حاجی وسو یو باندې چې راغې هغه نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې اے د الله رسول اعظم دا سونو سره ډېر مینا دا آیا په جنت کې و اسنو یو کو بنوي نو محمد رسول الله او دا فرمایل وی آو کنا او دیتا بی فرس من یاقوت انتا تب دی یاقوت و ازدر قولی شیم لہو جناحان داغبت و وزر وی فحملت علیم او تب حمل کلشی فائیوانی فا اسفت کے نوری شی سمت وارا ببکا حیث و شیطاب چکم خواد خوخین دا اسفت دی التکی رسیم رواہ ترمیزی او یو زمیدار راغیم نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفوس کو بھی اید اللہ رسول اعظم آدھا زمیدار سر ڈر جات شوقتی نو آیا التب زمیداری بھی کو بنوی نبی علیہ السلام تو فرمائل وی آوستا چھ سخوائشی کو غنمی کو جواری نتبه آل تا او کرے پڑی کہ ول اکتم کارو کی او لکتم پس با ارا غٹوم شی لو تب من دی شی شو وقت کنا بس شو پر من کی دل بیا بہ حضرت دے شو ول اللہ رحمت اللہ کڑو حجت اللہ البالغ کی خصا جزیات پک دے سی دی چے داغ نو ویروس تو کسی جوڑ شی بیا زمانہ زان لو تا پوسو کہ ہجی چے سخوا خشتی کو خیو کو بدی دا بدر ټول خدای پاک څخه دا پورا کی دا ولادت نو که چا کړه د نو بچي به ملو وشي بچي به پیدا شي دی وته اته وړاندې دا بچي په ملو خدای ور یو کس فکر ما ته چې ستای جنت کو ونسواري مې ستا وړاندې شفه هره کو هټه و چې غټي نو پن کی مې شراب ورته مې نه وی پنه سوال وسکه صحیح دی ته وړاندې شفه کو هټه چې کې بیا سمجه سترګې مرغې مرغې سره راوتی وال فیل واته خو خیر د کوز د ارمان چې نه دي چونډه لري ورواله چې بر یو لاندې سړی سترګې مرغې مرغې کی او هره ته ګوري ها او تکیه ته ډډوالي بس صحیح دي چونډه ولا کوي خو دل ته چونډه را پر امان کې وال خیل المسومته والانعام سروي والحرس او فصلنا د حرس تم سوري کې ده مفعول ها ذالک دا ټول چې متاع الحیات الدنیا دا لګشان फायदा د ژوند دنیا دا بشک لګشان फायदा د ژوند دنیا دا خدای چې ځان سره خبر ته ورسولې مال سره در سپید در دا اثر چې ډېر مینه کې چې تا خبر کې سره لولو شو ساروی ټول فاتش هغه بچی دا هم د خلکو نه وخت روانه کوړه چې وته تاسو خو یې سره نشوي مېلمنو د روټې غم کول غواړي ذالک دا ټول متاع الحیات الدنیا لگا شان فائدہ د ژوند دنیا اوس دا متاع ترجمه مونږ کوو چې لگا شان فائدہ را خو د دې اصل لغت پسې چې کوم کس ګرځېدو هغه د دې متاع د پاره لاړ عرب وته بیا په عربو کې بانډو ته لاړ چې ورګه بانډو کې اصل دغه استعمالیږي لغت استعمالیږي نو تر خدای پاک دې هغه ته رسو اج یو کس یو عربو د کور نه ورن کړه سپیک خپل خپل کې نثیر دور وسه ورن کړه نو وی متا متا متا متا نو د عربي په سر ورن کړه هغه یو کلی ونه نه کړه نو څه یری کما وی تاسو تر پاو ته څه شي وی تا د متا متا وې د څه شي څه ته وې دا هغه ته چې متا د انغری خو کې د ښه خپل فرته نه د ځان چرټه پخې نو د تبخي باندې د سره کړه یا تنور کې داسې او نه هغه به کار کپڑے کړه څه کو په ځم نه پاتې وې دې ته وتا وې په دې کې نه ستې جړل هغه ته وې یو ما چې را وتا اوسې ته خو پاک دنیا را فرصت استعمال کړې وتا هغه استعمال کړې دا باندې دوستان په دنیا سره مچ وزر وې خدا سي په خلو وې داسې په خلو وې مونږ سره ورګرو کوم څه په پاتې ولې وخه هغه وایي سبه هم پاتې لري نو پلان راغلو تبلیغ مشرانو کو هغه دغه ما ته وایي هغه تعریف کنه چې زما پلار ته وایي اوس خرابې ما چې ما لږ د مچ وزر راکړي څه راکړي مچ وزر دنیا سره مچ وزر دی وایي کنه هغه ته مې نظمې خراب شوې مې د مچ یو وزر ولورکړم دواړه مور کړو خو یو وزر ورکړه وایي د ده په مور کو چې واچوم دا مچ وزر دی زما په بېخو ځي ذالک متاع الحیات الدنیا والله الافاق عنده ذا الله سرا حسن المحاب خاطی کانا دا ډیر خټی کانا را د حسن خو پر ترجمه کړ ډیر خټی کانا د الله پاک سره لا دوری کې او هو الجنتو اړه خټی کانا چې دا هغه جنت دی د متاع ته د خپل ترجمه لیکه متاع والمتاع هو الجيفة التي هو الجيفة التي دا أغمر دار دا تأكله المستر شكم كس مختاجية أو دي خري سبي وفرو خنزري وفرو برس شي وفرو دا يتاثر كمتاع المتاع هو الجيفة التي دا أغمر دار دا تأكله المستر شخري دي لرا محتاجة ضرورت من قل ودو ودو يا محمد رسول الله أُنَبِّئُكُمْ أَيَذَا خَبَرْ دَرْكَمْ تَعْسُلَرَا بِخَيْرٍ فَغْوَرَ سَرَا مِنْ ذَلِكُمْ نَدَغِ طُولُنَا مِنْ ذَلِكُمْ روز فرا سر شروع شئ نَدَغَ بِبِعَنُنَا نَدَغَ زَامَرُنَا نَدَغَ مَالْ دَوْلَتْ نَغْدُنَا دَسْرُو زَرُنَا دَسْفِنُ زَرُنَا دَأَسْنُنَا دَسَارُونَ دَفَسْلِنُنَا مِنْ ذَلِكُمْ آیا ذخبر در کم تاسو تا فغور سر من ذالکم ددغنا للذین نفردها کسانو اتقو شاغیزان اوساتلو ددخیو شیانونا تقوی اخفل معنم نخود دل دیکی مناسب ترجمه دار چلا کم او شیان دیکی نا تزین اتقو تنا دولی که من التزین بتلک الاشیاء السبعت تزيد ذلك شيئا هنا.